کیا مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنا دین کی مدد کرنا ہے؟ بے شک دین کی مدد ہی کا ایک شعبہ ہے، اور دین کی مدد کرنے والوں کو ہر جمعہ اور عیدین میں لاکھوں خطابات دعائیں دیتے ہیں، بلکہ بزرگان دین صدیوں سے یہ دعائیں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق خطبات رضویہ میں یہ دعا بیان کرتے ہیں، اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم، يعني اے اللہ دین محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما۔ سبحان اللہ، آمین، اللهم آمین، بجاہ النبی الامین۔ سبحان اللہ، خدا عز و جل میں لڑنے والوں، نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، درس و بیان کرنے والوں، انفرادی کوشش کرنے والوں، عاشقان رسول کی خیر خواہی کرنے والوں، مدنی قافلوں کے غریب مسافروں کے لیے مالی تعاون کر کے زادے قافلہ فراہم کرنے والوں، اور کسی بھی طرح سے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کے لیے صدیوں سے نیک بندے دعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر جمعے کو، ہر عید کے خطبے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ اے اللہ دین محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما۔ تو اے دین کے مددگاروں، اے سنتوں کے مبلغوں، یقیناً اللہ عز و جل کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ جل جلالہ عم نوالہ اللہ عز و جل کی مدد سے خوفناک مصیبتیں ٹل جائیں اور ہمیں خبر تک نہ ہو۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بھی تو مصیبت زدہ ہوں، اور اس کو وسوسے سے آ رہے ہو کہ میری مصیبت تو دور نہ ہوئی، جبکہ میں تو قافلوں میں سفر بھی کرتا ہوں۔ تو اس کی خدمت میں عرض ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دین کی مدد نہ کرتے تو اس سے بھی زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے، اور ابھی مصیبتیں تھوڑی ہیں۔ یقیناً دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد وہی کہلاتی ہے جن کو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدد قرار دیا ہے۔ یقیناً ہر وہ کام و اقدام دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہے جس سے شجر اسلام پھلے پھولے، کفار داخل اسلام ہوں اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح ہو۔ نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیے، مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے، خود بھی سنتیں اپنائیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے، اور یوں دین خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب مدد کر کے اللہ عز و جل کی امداد کی بشارت پائیے کہ خود اسی کا وعدہ ہے۔ چنانچہ 26 پارے کی سورہ محمد کی 7 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ کنزول ایمان، اے ایمان والو اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ مدد فرمانے کی تو کیا بات ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.